Te promocji 2 raty gratis i 30 rat 0% i do kwietnia nie płacisz. RRSO 0%. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 29 listopada, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Janusz Palikot pozostanie w areszcie na kolejny miesiąc. Dodatkowe 500 000 000 złotych trafi do Narodowego Centrum Nauki. Francuska telewizja po raz pierwszy pokazała, jak wygląda wnętrze katedry Notre Dame po wielkim pożarze z 2019 roku. Były polityk i biznesmen Janusz Palikot pozostanie w areszcie do początku stycznia. To nieprawomocne postanowienie sądu rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia. O zgodę na przedłużenie jego pobytu za kratami wnosiła prokuratura. Do decyzji odniósł się prokurator Łukasz Kudyk z prokuratury krajowej. Ten materiał dowodowy nie tylko pozwala, ale nakazuje na tym etapie stosować ten środek, aby w sposób niezakłócony prowadzić dalej to postępowanie. Sąd przede wszystkim podkreślił realność surowej kary i ewentualne przesłanki związane z obawą matactwa, ukrywania się, które sąd ocenił jako jak najbardziej realne. Janusz Palikot jest w areszcie od początku października po zatrzymaniu przez funkcjonariuszy CBA. Chodzi o śledztwo w sprawie oszustw w kampanii pożyczkowej Skarbiec Palikota. Rząd przeznaczy dodatkowe 500 milionów złotych na naukę. Premier Donald Tusk poinformował, że trafią one do Narodowego Centrum Nauki. W czasie spotkania z laureatami nagrody prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia naukowe za 2023 rok mówił o konieczności inwestowania w innowacyjność, naukę i wiedzę. W zasobie prezesa Rady Ministrów są obligacje. Takie pieniądze, które można jakoś uchronić przed surowym spojrzeniem ministra finansów, bo są w dyspozycji wyłącznie prezesa Rady Ministrów i dlatego postanowiliśmy także dołożyć jeszcze do tych budżetowych pieniędzy konkretnie na Narodowe Centrum Nauki. No w tym oczywiście zakładamy przede wszystkim na stypendia dodatkowe 500 milionów złotych. Minister finansów Andrzej Domański, który brał udział w uroczystości, napisał później w mediach społecznościowych, że każda złotówka zainwestowana w badania i innowacje generuje od 4 do 7 złotych zwrotu w gospodarce. Wnętrze katedry Notre Dame odbudowane. Francuska telewizja po raz pierwszy pokazała, jak wygląda wnętrze świątyni po wielkim pożarze z 2019 roku. Kamery weszły do Notre Dame podczas ostatniej wizyty prezydenta Francji Emmanuela Macrona przed oficjalnym otwarciem kościoła. Jasność to pierwsza rzecz, która zwraca uwagę w odrestaurowanym wnętrzu Notre Dame. Wyczyszczone sadzy i odbudowane mury olśniewają nieznanym dotąd blaskiem, zupełnie odmiennym od mroku, który panował w gotyckiej świątyni przed pożarem. Prezydent Francji nie krył zdumienia. Wspaniałe. Stała się znacznie bardziej przyjazna dzięki temu jasnemu kamieniowi. Podczas prezydenckiej wizyty zaprezentowano m.in. odtworzone sklepienie nad północną częścią nawy głównej i więźbę dachową oraz odrestaurowane prezbiterium i boczne kaplice z odnowionymi malowidłami, a także nowe meble sakralne. Nigdy nie zapomnijcie, że razem uczestniczyliście w najwspanialszej budowie stulecia, powiedział prezydent, przemawiając do rzemieślników i najważniejszych darczyńców remontu zgromadzonych w nawie głównej Notre Dame. 7 grudnia odbędzie się oficjalne ponowne otwarcie katedry, a dzień później odprawiona zostanie w niej pierwsza od 5 lat msza święta. Stefan Folzer, Polskie Radio. Ma ponad 2 metry szerokości i 60 cm wysokości. Na stadionie PGE Narodowym w Warszawie odsłonięto wierną replikę obiektu zbudowaną z klocków. Na wystawie klocków w Warszawie można oglądać konstrukcję jednego z najbardziej charakterystycznych obiektów sportowych w Polsce. Nowy eksponat od razu przyciągnął uwagę najmłodszych. Po prostu jest bardzo duży, jest biało-czerwony, no to jest nasz symbol. Powiem tylko tyle, że jest on bardzo fajny i nawet sama trawa mi się podoba, ponieważ ten kolor zielony jest strasznie żywy. Rafał Szymański, jestem organizatorem wystawy budowli z klocków Lego na PGE Narodowym. Cały stadion jest zbudowany w skali 1 do 200. Jest skonstruowany ze 100 tysięcy klocków. Przy projekcie pracowało około 20 osób. W środku wygląda też fajnie i nawet siedzenia dla kibiców są tak samo ułożone, jak pamiętam z meczu jednego. Piłkarze tam stoją, tak. Ja widzę tutaj już Szczęsnego. Gdzieś jest właśnie Lewandowski, ale jeszcze nikt nie może załapać gdzie. Wystawę można oglądać na PGE Narodowym do 2 marca. Klimat.

Trójce praprzodek kilku znacznie młodszych i znacznie bardziej rozpoznawalnych niż oryginał coverów, remiksów i editów. Znanych mam wrażenie przede wszystkim z klubowych sytuacji, choć był czas, kiedy ów utwór przyjął też solowo-balladowe wcielenie. Czemu nie, jeśli dobrze zagrano? Wysłuchaliśmy w każdym razie nagrania Just Be Good To Me zespołu The SOS Band, no i nagrania odtworzonego z pysznego, kompaktowego Japończyka, wydanego z wielkim pietyzmem i starannością, jak to w Japonii. Zespół w każdym razie japoński nie jest, wiśniowy, chciałoby się powiedzieć, nie jest. To zespół amerykański, działa od 1977 roku. Wciąż działa, ale właśnie na początku, na czwartej płycie w roku 83, na albumie On The Rise umieścił wybrzmiały Just Be Good To Me, po który następnie, no już w dekadzie lat 90. sięgnął Fatboy Slim w Beats International i już w XXI wieku zespół The Revenge, wpisując się w nową scenę disco, o której dziś pojawił się też kilka wątków. Jeden z takich utworów korespondujących z jednej strony z przeszłością, a z drugiej wpisujący się właśnie w nurt disco, tworzony przede wszystkim przez Skandynawów. W programie trzecim oryginał Evangelosa Odysseasa Papatanasiu z jego pierwszej płyty, z płyty opublikowanej w roku 73, z płyty, na której jeszcze widniało jego prawdziwe nazwisko, płyty zatytułowanej Earth, na której bardzo dużo organicznych dźwięków, balearycznych kompozycji i organicznych po prostu nagrań. Wśród nich znajduje się to jedno, które żyje na zupełnie innych albumach, na zupełnie innych płytach. Przed nami Let It Happen. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Trójca Hans-Peter Lindström, który obok Todda Terry'ego i Prince'a Thomasa jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci współczesnej sceny disco. No i wokalnie, przepysznie wokalnie, Cristobal z płyty zatytułowanej dosyć, myślę, klubowo, to znaczy Real Life is Not Cool. I jeśli jeszcze nie czują Państwo, że to właśnie nagranie Lindströma było tym bardziej rozpoznawalnym, to może kolejny przykład przyniesie odpowiedź na to spostrzeżenie, że to właśnie producenci elektroniczni wnieśli kompozycję znacznie wcześniej napisaną w zupełnie inny sposób i w zupełnie też inny sposób zagraną. Jedną z takich sytuacji, a może powinienem powiedzieć bardziej wiele z takich sytuacji, zaobserwować można w dyskografii zespołu Daft Punk. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie macie wrażenia, że oryginał lepszy? Z pewnością bogatszy, dźwiękowo. Z jednej strony Guy Manuel Domem Cristo z utworem Robot Rock, wydanym na na chyba najgorszej płycie Daft Punk zatytułowanej Human After All. No a z drugiej strony Breakwater Release The Beast, czyli utwór oryginalny, na bazie którego powstał przebój. Z pewnością rozpoznawalna kompozycja Daft Punk. Kompozycja architonów i drobnych kruciaków, podbitych oczywiście soundem, tak żeby to wszystko dobrze brzmiało w warunkach klubowych. Ale to były inne czasy, kiedy został wydany ów utwór. Myślę o utworze Daft Punk. No cóż, po prostu nie było wtedy szerokopasmowego internetu, a wszyscy nie chadzaliśmy tak jak dzisiaj z telefonem w ręku, czyli de facto z wtyczką jak u Matrixa. To był czas, kiedy po prostu internet nie był jeszcze tak mocno rozbudowany jak dziś i w związku z tym Guy Manuel Domem Cristo i Thomas Bangalter najzwyczajniej sięgnęli po kompozycję chyba mało znaną klubowej publiczności, skoro nie było to rozpoznane od samego początku, no a sami Francuzi po latach musieli opublikować kompilację, na której wskazali oryginały, z których czerpali, na których zbudowali swoją potęgę. Swoją drogą, tak działa Daft Punk, że mimo tego, że jak wiemy wszyscy zaprzestał działalności, to w świecie cybernetycznym, w sieci jest jak najbardziej aktywny i jak najbardziej daje wrażenie, daje iluzję tego, że wciąż funkcjonuje. Przed nami kolejny zawodnik, który właśnie, nie powiem, że na cudzej twórczości zbudował swoją karierę. Nie, może nie tak. Może bardziej na niezbyt pełnej wiedzy o muzyce rozrywkowej stworzył jeden ze swoich legendarnych utworów, bez wątpienia przebojów. Przebojów, które umożliwiły mu zdobycie samego szczytu. A oryginał brzmiał tak i to niejednokrotnie pojawia się ta kompozycja właśnie zremiksowana, sklejona przez, o tak powiem, przez Fatboy Slima w przeróżnych reklamach. Ostatnio nawet usłyszałem cover wykonany przez pewną jazzową lady. Ale my sięgamy do oryginału, do lat 70. We've come a long, long way together, through the hard times and the good. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. You're so rare, so fine. I'm so glad you're mine. You're so rare, so fine. I'm so glad you're mine. You make me glad I'm a woman, 'cause you're feeling, thinking man. And anytime I know you're needing, I'm gonna please you every way I can. You're so rare, you're so fine. I'm so glad you're mine. You're so rare and so fine. You clear the questions from my mind. I was afraid to say I love you, afraid to take and too eager to give. You help me deal with what I'm feeling, with why and how I want to live. You're so rare, man, you're so fine. You know I'm so glad you're mine. You're so very rare and so fine. I'm sure I'm glad you're mine. I have to praise you when you hold me, when you work your way around. Ain't a part of me left over that your sweet love

kolumana, ponad drzewem myśli piękny zamiar. Tylko rozwij nie tylko zapal, a zobaczysz, co z tego wyniknie. W świeczkach błyśnie drogiej twarzy nowe. Matka palec zniesie, wiarka zniesie. Maskę w ręce, całym włosy, potem śniegu po uliczkach rosy, żeby błyskał się i żeby chrzęść. Spotkanie z matką. Usłyszeli Państwo Romana Polańskiego, czytającego wiersz Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. To nagranie znalazło się na rozszerzonej wersji Blade Runnera na trzypłytowym wydawnictwie opublikowanym w roku 2008. I na zakończenie naszego spotkania przynajmniej drobny fragment pięknej kompozycji Roberta Palmera, za którą wziął się po latach Todd Terje. To jeden z tych trzymających dziś prym we współczesnej muzyce disco oraz producent, który w przyszłym tygodniu pojawi się również w Warszawie. Ale po kolei. Dziś John and Mary z repertuaru Roberta Palmera w wykonaniu Todda Terje oraz Briana Ferry. Bardzo Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Kłaniam się nisko, mówi Michał Margański.